Zważ na w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polski w Radio. Sobota, 8 czerwca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o skomplikowanej akcji strażaków przy gaszeniu pożaru wieżowca w centrum Warszawy, połączeniu klubów parlamentarnych PO i Nowoczesnej i apelu naukowców w Światowym Dniu Oceanów. Na szczęście nikt nie ucierpiał w pożarze wieżowca budowanego w centrum Warszawy. Krótko po 5 rano ostatecznie ugaszono pożar na budowie przy Rondzie Daszyńskiego. Ogień wybuchł przed 23. Akcja gaśnicza przebiegła sprawnie, ale była bardzo trudna, mówi komendant Straży Pożarnej generał Leszek Suski. Nie palił się budynek, paliło się rusztowanie, które obejmowało kondygnację od 27 do 31. Rusztowanie na zewnątrz zabezpieczone siatką. Elementy tego rusztowania były palne, stąd ten pożar. Działania rzeczywiście były trudne, bo na tak dużej wysokości, w budynku, który nie posiadał swojej instalacji gaśniczej, no były dla strażaków dość skomplikowane. Według strażaków konstrukcja 120-metrowego wieżowca nie została naruszona. To musi potwierdzić nadzór budowlany. Platforma Obywatelska i Nowoczesna utworzą wspólny klub parlamentarny, poinformowała w Trójce posłanka Nowoczesnej Barbara Dolniak. To będzie działanie na rzecz wyborów. O tym mówimy, o tworzeniu wspólnego klubu, który będzie realizował pomysły, które realizowaliśmy wcześniej jako oddzielne instytucje. Dzisiaj planujemy to robić wspólnie. Informację przekazał także na początku wspólnego posiedzenia Rad Krajowych obu partii szef PO Grzegorz Schetyna. Klub parlamentarny Platformy liczy obecnie 142 posłów, klub Nowoczesnej 15. Zatrzymanego w czwartek w Moskwie dziennikarza torturowano, donosi Amnesty International. Według szefowej rosyjskiego oddziału organizacji Natalii Zwiaginej był bity i duszony. Policja zatrzymała reportera niezależnego portalu informacyjnego Meduza pod zarzutem handlu narkotykami. Jego redakcja wydała oświadczenie, w którym podkreśla, że mężczyzna ma nieposzlakowaną opinię, a zarzuty są elementem represji. Dziennikarza Meduzy zatrzymano w czwartek, ale dopiero w piątek dowiedzieli się o tym jego redakcyjni koledzy. Przez kilkanaście godzin śledczy nie pozwolili mężczyźnie wykonać ani jednego telefonu. On sam mówi o pobiciu i rzeczywiście na fotografii wygląda jak człowiek, którego bito i duszono, napisała w specjalnym oświadczeniu szefowa rosyjskiego oddziału Amnesty International Natalia Zwiagina. Obrończyni praw człowieka pyta, czy zatrzymanie dziennikarza nie jest prowokacją i odpowiada, że przykładów takich prowokacji wobec ludzi niewygodnych dla władzy nie trzeba daleko szukać. Iwan Gołunow pisał teksty ujawniające machinacje finansowe i nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędów publicznych. Koledzy z Meduzy twierdzą, że aresztowanie reportera ma związek z pracą zawodową. Dodają także, że w ostatnim czasie Gołunowowi grożono. Zapowiadają też, iż przeprowadzą śledztwo i ujawnią, kto stoi za zatrzymaniem dziennikarza. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Naukowcy alarmują. Z roku na rok coraz więcej światowych zasobów ryb jest przełowionych. Problem dotyczy już ponad 1/3 stad. To 3 razy więcej niż w połowie lat 70. W Światowym Dniu Oceanów organizacja pozarządowa MSC przypomina, że to od naszych wyborów zależy przyszłość mórz i oceanów. Anna Dębicka z MSC. W tej chwili łowi się to około 80-90 milionów ton ryb rocznie. Jeśli chodzi o Polskę, to spożycie jest około 13 kg. Przodującym krajem jest Portugalia, która spożywa od 60 do 80 kg. Ale tak naprawdę najwięcej zjadają Chińczycy. Coś pusto. 4 łódki tylko zostały, bo się kończy rybołówstwo. Nie ma ryby. Część poki dobiła. Jeżeli my teraz wyjdziemy na wodę, to poka potrafi za łódką płynąć do siatek, co wyjada ryby. Dorsze, płoci, okonie. Tej, której ryby najwięcej jest, tej próbujemy zawsze łapać. W morzach i oceanach również populacje, czy liczebność ryb zmienia się też względem zmian środowiskowych. Marta Potocka z MSC. Ryby mogą migrować, migracje mogą być spowodowane również zmianami klimatycznymi. Jeśli robi się cieplej, to ryby zimnolubne wędrują bardziej na północ. Migrują też, aby się rozmnażać gdzieś w inne rejony, w których jest ich w tym momencie mniej, ale na przykład kwoty połowowe nie są zmieniane na bieżąco. Zbyt intensywnie poławiane są m.in. tuńczyki i inne duże ryby głębinowe, co jest wynikiem mody na sushi. W Polsce problem jest z dorszem, którego mamy coraz mniej, bo wymiera z przyczyn klimatycznych. Jest mu w Bałtyku zbyt gorąco i ma za mało tlenu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, ale chwilami pojawiają się chmury, które przyniosą opady deszczu, a na wschodzie i w centrum także burze z gradem. Lokalnie opady będą intensywne, a burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr. W Jeleniej Górze 21 stopni, w Koszalinie, Poznaniu i Wrocławiu 23, w Szczecinie i Bydgoszczy 24, w Trójmieście 25, w Katowicach 26, w Warszawie, Augustowie, Rzeszowie i Krakowie 28, w Kielcach 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wolne Świat to moje drogie dom. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dni Apple. Przyjdź do strefy Apple i sprawdź ofertę. Na przykład za iPad Pro 10,5 cala z wyświetlaczem Retina Multitouch zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 1200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Gabinet stomatologiczny, słucham. Dzień dobry. Wczoraj na wizycie pani doktor poleciła mi żel na afty. Niestety nie pamiętam nazwy. To Dezaftan. Żel na afty, pleśniawki i drobne urazy w jamie ustnej. Także te spowodowane aparatem ortodontycznym. Faktycznie. Już sobie zapisuję. Dezaftan. Wyrób medyczny Dezaftan działa jak żelowa poduszeczka, która chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Jak jem takiego banana bio z Carrefoura, to mówię i wiadomo, że smakuje. A dorosłym to trzeba, że wartości odżywcze, że gwarancja najniższej ceny, że... Do soboty jaja bio 4,99 za opakowanie 6 sztuk. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania na stroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Najlepsze są wypróbowane rozwiązania, dlatego czas wypróbować pakiety telewizji NC+. Tylko do 10 czerwca zamawiając NC+, będziesz mógł testować bez opłat nawet 168 kanałów do końca tego miesiąca. A jeśli nie będziesz zadowolony, możesz zrezygnować bez konsekwencji do 30 czerwca. Zadzwoń 4-2 i 5-0 lub odwiedź punkt sprzedaży. NC+. Rozrywka do potęgi 4K. Dotyczy dedykowanych promocji. Warunki promocji testu i w czerwcu dostępne na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę. Wybierz inteligentne Audi A6, dostępne z ratą od 1800 zł netto miesięcznie i niską 5% opłatą wstępną. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A50, ekran 6,4 cala, potrójny aparat za 1598 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 10 minut po godzinie 11. Pan coś powie, panie Arturze? Dzień dobry, to ja powiedziałem. O, jest właśnie 10 minut po godzinie 11. Tak, i machnij teraz Elce. Proszę bardzo, macham. Say you will, say you won't. Make up your mind tonight. Say you will. you do, say you don't wanna be mine. Say you will, say you won't, make up your mind this time. Say you will be mine tonight. I can't sleep, I keep dreaming I'm losing you. Say you will. Jeśli nie mają Państwo planów na 17 dzień lipca, to właśnie tu w Dolinie Szarloty, bo stąd witamy Państwa bardzo serdecznie, niedaleko Ustka. Dolina Szarloty, koncert grupy Foreigner, to co się wydawało kiedyś niemożliwe, dzieje się nam na oczach i myślę, że o tym jeszcze też porozmawiamy sobie dzisiaj. No ale na razie powiem, że Andrzej Dubas realizuje audycję tutaj, Ela Malinowska w Warszawie, Artur Andrus, jednak Państwo rozpoznali, że to Artur Andrus. Witaj. Jestem, dzień dobry. Nie zmienił Ci się głos. Ale twarz mi się zmieniła. Jestem teraz zarośniętym mocno, taką długą brodę po pas noszę. No tak, po prostu trzeba coś zmieniać. Taki trochę ZZ Top. Wiesz, że zgodziłem się, żeby poprowadzić ten koncert tylko dlatego, że dowiedziałem się, że będziemy stali obok siebie na estradzie. A wiesz, że ja z tego samego powodu, że się dowiedziałem, że ty będziesz stał obok mnie, tak nas podeszli. A kurczę, a przygotowałeś jakieś takie... takie dyrdymałki, ale żeby nie było brzydkich wyrazów dla Państwa? A ja wyłącznie dyrdymałki opowiadam, to na pewno jakieś się zdarzą. W związku z tym, że my ten koncert dzisiaj tutaj będziemy prowadzili z okazji dziesięciolecia Doliny Szarloty, to tak sobie pomyślałem, że zacznę sobie przypominać tych 10 lat z mojego życia i uświadomiłem sobie, że z 2009 roku pamiętam tylko to, że premierem Estonii był Andrus Ansip, bo mi łatwo było zapamiętać, jak Andrus był premierem Estonii. A poza tym to będę musiał zaraz przeglądać notatki, sprawdzać, co się działo. Jak się dowiedziałem, że to jest tak daleko, to właściwie od razu mi się nie chciało jechać, bo to jest rzeczywiście 5,5 godziny jazdy samochodem, ale polecam... Ale ze Słupska dużo bliżej. Jakbyś mieszkał w Słupsku, to jest bardzo blisko. Polecam Państwu podróż z Andrus Travels, bo właściwie podróż z sobą to jest naprawdę duża przyjemność. Tak na cztery kanapki, prawda? Zeszło nam i ty już byliśmy tutaj. Ale ja, gdyby Państwo mieli kiedyś ochotę zabrać jakiegoś pasażera, to ja z kolei polecam redaktora Niedźwieckiego, bo on przychodzi z kanapkami do samochodu, jest tak przygotowany, ma wyliczone ile kanapek, więcej, dokładnie informuje, o której godzinie dostanę następną kanapkę po drodze. Tak, bo mam takie aplikacje w telefonie. Następna kanapka o 17. No tak, no okay. I tak nam ta podróż minęła, a teraz jesteśmy tutaj i powoli przygotowujemy się do tego wieczornego koncertu. Ale będziecie pewnie jeszcze o nim mówić. To tak, wszystko. Daria Zawiało, Paweł Domagała, Kasia Nosowska i Arganek na zakończenie. No zestaw taki, że właściwie trudno się było oprzeć, żeby nie pojawić się tutaj. Polecamy Państwu Dolina Szarloty. Można się jeszcze wybrać. Rzeczywiście ze Słupska niedaleko. To może Bruce Springsteen. On the Tucson. Bruce Springsteen, Tucson Train, czyli ze Słupska niedaleko, jak powiedział Artur Andrus. A w naszym studiu Mirosław Wawrowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry panie doktorze. Tak jakoś się gorzej dzisiaj trochę czuję. Czy pan jeszcze trochę jako lekarz jest w stanie coś na to zaradzić? Czy już... Oczywiście, to jest tylko ta chwila, kiedy pan się źle czuje, a jest pan już od wczoraj w Dolinie Szarloty. Tak podejrzewa, według prognoz koło 15 godziny będzie pan się czuł rewelacyjnie. Już nie wspomnę o środkach, które jesteśmy w stanie zastosować w stosunku do pana, ale na razie zostawmy to naturze. No właśnie, na razie mi pan zastosował Bali masaż i rzeczywiście czuję się jakbym tak trochę... Co to jest, burza? Nie, to tylko tutaj organek ćwiczy, bo już ma próbę, prawda? Panie Mirosławie, jak to jest możliwe, że w środku niczego zbudował pan coś takiego? Wie pan, to jest taki przykład na to, że marzenia się spełniają, jeżeli się w to naprawdę mocno wierzy. Ja po prostu uwierzyłem w pewną ideę wiele lat temu, ale zakładałem to z góry, że jak wyjdzie 1/3, 1/10 tego wszystkiego, to i tak będę szczęśliwy. Ale taki zbieg okoliczności i naprawdę ciężka praca, nie tylko moja, ale całego zespołu, spowodowało to, że mamy dolinę taką, jaką mamy, czyli właściwie spełnienie marzeń. Ja wczoraj tak może taki makabryczny żart sobie urządziłem z moim zespołem, że chciałbym być tutaj wiecznie, czyli wiadomo, o co chodzi. No i dobrze było, żeby rozsypali moje prochy nad tą Doliną Szarloty, bo do tego stopnia jestem emocjonalnie związany z tym miejscem. No właśnie, i wymyślił sobie pan Dolinę Szarloty, a potem koncerty, na początku malutkie, niewielkie, a potem coraz większe i właściwie teraz to już jest tak, że za chwilę będzie was pewnie stać na Bruce'a Springsteena, bo wiem, że rusza w trasę w przyszłym roku. Rusza w trasę, my też o tym wiemy. Ja osobiście mam kontakt z agentem, ale wiadomo, że 10 tysięcy amfiteatr jest troszeczkę za mały. No zobaczymy, no nie tym razem, może następnym. Przymierzamy się do tego, żeby przenieść się na Łąki. Tam może się zmieścić nawet 50 tysięcy ludzi, czekamy na zmianę planu, ale wszystko robimy ku temu, żeby faktycznie na samym topie było to, że przyjadą ci najwięksi. Aha. I nie będzie problemu z ilością miejsc. No na razie już paru tych największych było, że wspomnę chociażby Roberta Planta. No tak, Bobby Dylana. Carlos Santana. No było paru. A teraz czekamy na koncert 29 czerwca. Będzie John Fogerty. No, absolutny klasyk, jeśli chodzi o muzykę kalifornijską. Creedence Clearwater Revival. Tak jak to rozmawialiśmy, oni krótko działali, a on już 50 lat mija i cały czas jeździ z koncertami. Właśnie teraz świętuje swoją 50. Tak, ja bardzo często teraz muszę ludziom tłumaczyć, co to jest artysta. Niestety w Polsce nie do końca rozpoznawalny, natomiast już za Odrą na zachód gromadzi dziesiątki tysięcy ludzi na swoich koncertach. Muzyka fenomenalna, właściwie można powiedzieć, że prekursor wszystkiego. I przypominam o Woodstocku, że kiedy on był zaproszony i grał, to Santana jeszcze w majtkach latał, prawda? Znaczy był dopiero początkującym artystą. W tym roku również miała być reaktywacja Woodstock, jako pierwszego zaprosili Johna Fogertego. Tak, Santana był już tutaj dwa razy. I tak, trzy razy. Tak jak czytałem, bardzo mu się tu podoba. Bardzo mu się podobało. Dla mnie to jest takie spełnienie marzeń, zarówno od strony uwieńczenia pewnego mojego dorobku, jak i to, że nie wszystko można zamieniać na pieniądze. No po prostu wiem, że kocha to miejsce, wiem, że mamy kontakt z menadżerem i że po prostu jego koncerty były tu autentycznym arcydziełem. Ja mam osobisty sentyment do pierwszego koncertu, kiedy spotkała mi wielka niespodzianka życia. Dostałem gitarę z napisem z miłości i z szacunku do mojej skromnej osoby. Nie wiem, skąd to się wzięło po tak krótkiej znajomości. Okej. Okay. Nie dość, że macie tutaj fantastyczne miejsce oraz te koncerty, to jeszcze jest ogród zoologiczny, też niezwykły. Mamy ogród zoologiczny, normalny ogród zoologiczny. Mieliśmy niedawno posiedzenie Rady Dyrektorów Polskich Zoo. Wszyscy byli zadowoleni, jak zobaczyli to miejsce. W tym ogrodzie jest coś specyficznego. Wybudowane są kanały, którymi płyną łodzie 20-paroosobowe i wiozą do Afryki, Ameryki, prawda, i do Australii. Oczywiście na każdej z tych wysp są zwierzęta dosyć typowe dla tego kontynentu i to bardzo przyciąga ludzi. Mamy jeszcze oprócz tego fokarium i śmiem powiedzieć, że najbardziej wykształcone foki w Polsce, a może i w Europie. Okej. Okay. Mirosław Wawrowski, panie dyrektorze, gratuluję, życzę wszystkiego dobrego i żeby te koncerty sprawdzały się. Tak jak do tej pory. Szczególnie dziękuję, jak płyną te słowa z ust pana redaktora. Dziękuję bardzo. A jeśli ktoś nie pamięta, kto to jest Creedence Clearwater Revival, to proszę posłuchać. Hey Tonight, Creedence Clearwater Revival, John Fogerty. To czasy listy przebojów Studia Rytm, pisania na kartkach pocztowych właśnie tej nazwy. Nie chcieliby Państwo wiedzieć, jak ja pisałem Creedence Clearwater Revival w tamtych czasach. Okej, okay, kto oglądał film Szklana Pułapka 4.0? Widzę ręce do góry, wszyscy oglądali. Ja widziałem to ostatnio chyba ze 3 razy, bo film jest świetny, aktorzy ulubieni, a na dodatek bardzo śmieszne dialogi. No i na koniec tego filmu pojawia się właśnie piosenka Creedence Clearwater Revival, It Ain't Me. Cudowna, proszę sobie poszukać i na pewno będą Państwo zadowoleni. A to jest pierwszy utwór tego zespołu, jaki ja usłyszałem w radiu. Bad Moon Rising. Bye. Ciekawe, ile takich najkrótszych, najpiękniejszych piosenek świata wykona John Fogerty na koncercie w Dolinie Charlotte. Tak sobie policzyłem, że to dokładnie za 3 tygodnie będzie tutaj w Dolinie Charlotte Tom Fogerty. Zapraszamy Państwa. Myślę, że warto wybrać się, aby przeżyć coś niezwykłego. Ja niestety nie przyjadę tutaj, bo z listą przebojów będziemy tego dnia akurat dzień wcześniej w Zakopanem. Tak to wygląda latem. Dokładnie 45 lat temu, to prawie nie do uwierzenia, w 1974 roku ta piosenka Paula McCartneya i grupy The Wings była na pierwszym miejscu w Ameryce. Tak, nie da się ukryć, 45 lat minęło. Paul McCartney and the Wings, Band on the Run, numer 1, dokładnie 45 lat temu na liście Billboardu 8 czerwca 1974 roku. A dzisiaj podczas śniadania pan Mirosław, dyrektor Doliny Szarloty, powiedział mi taką informację, nie wiem, czy mogę ją sprzedać, więc powiem, że niewykluczone, że tutaj w Dolinie Szarloty pojawi się jeden z Beatlesów. I to nie będzie Paul McCartney. No to już teraz powiem, państwo wszystko wiedzą. Kartka z kalendarza, ciąg dalszy. Dzisiaj 75, to też prawie nie do uwierzenia. Dzisiaj urodziny ma Boss Skaggs. Wszystkiego najlepszego. I wonder. Dolina Charlotte to dobre miejsce dla legend rocka. Boskex dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najlepszego. No, ktoś mógłby tutaj przyjechać, to wiadomość dla pana Mirosława, tylko kto by chciał zobaczyć koncert Boskexa? Ja podniosłem rękę. Ciąg dalszy kartki z kalendarza. Nancy Sinatra ma dzisiaj urodziny. To w pięknej piosence razem z tatą wystąpi Something Stupid. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I tutaj mi się przypomina taki fakt, że kiedyś dostałem od bardzo młodych ludzi piosenkę i było napisane w mailu piosenka z repertuaru Nicole Kidman i Robiego Williamsa Something Stupid. To chciałem donieść, że to właśnie nie państwo Robi i Nicole, chociaż też bardzo ładna wersja. No ale tata jest córką Nancy i Frank Sinatra Something Stupid sprzed lat. No i jeszcze jedne urodziny. Dzisiaj ma urodziny Rudy i to jest ten Simply Red. I caused you. That's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see? Mick Hucknall ma dzisiaj urodziny. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Listy przeczytam po 13. Pan Paweł napisał w międzyczasie, że dzisiaj ma zmianę kodu na 4 z przodu i poprosił, czy jakieś toto. Stop Lawiniu, bardzo proszę. Z niewielką pomocą Johna Andersona, zespół Toto, I Can't Stop Loving You. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Jesteśmy w dolinie... A, jeszcze a propos Toto, 25 w Operze Leśnej w Sopocie. To tak przy okazji, zapowiadam się lato koncertowe. Moja aplikacja mówi, że jeszcze nie będzie padało przez najbliższą godzinę. Zapraszam więc na drugą godzinę Markowani. Jesteśmy w Dolinie Charlotte. Autopromocja. Wakacje tuż, tuż, a zatem czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie dwakółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Telewizor za złotówkę? Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach Euro w promocji piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zwykła podróż może okazać się niezwykłą przygodą. Przeżyj ją z Mitsubishi Eclipse Cross. Dynamiczny silnik o mocy 163 koni mechanicznych. Nowoczesny system multimedialny SDA i legendarny napęd na 4 koła SAWC. Mitsubishi Eclipse Cross. Wybierz własny kierunek. Przyjdź do salonu i poznaj rodzinę SUV-ów Mitsubishi z rabatem do 17 tysięcy złotych w pakiecie Travel. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Bio w Carrefour z gwarancją najniższej ceny. I to się nazywa radiowy głos. Tylko żeby nie było, urodę mam zdecydowanie telewizyjną. No jasne. Do soboty pomidory bio gałązka 4,99 za opakowanie 500 gramów. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. MIT Sloan Management Review i Icahn Institute zapraszają na Kongres Digital Leadership and Technology. Spotkaj się z liderami transformacji cyfrowej biznesu. 13 czerwca, Stadion Legii Warszawa. Najważniejsze wydarzenie biznesowo-technologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Będzie z nami Patty McCord z Netflixa, doradca Białego Domu Michael Schreik, pionier mikromobility Horace DeDieu. Zgłoś udział na meetsmr.pl/kongres i wyprzedzaj jutro. Sponsorem strategicznym kongresu jest Tauron, właściciel platformy mójtauron.pl. Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład laptop HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD 256 giga za 2899 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert.